Dzięki takiej muzyce mam wrażenie, że można złapać taką opętańczą myśl, że tyle ciekawego dzieje się poza naszym światem, tyle ciekawego dzieje się z dala od nas. Nie znaczy to oczywiście, że u nas nic ciekawego się nie dzieje, ale ja się czasem łapię na tym, że spędzam długie chwile na myśleniu o tym, co też niesamowitego może dziać się w tym momencie gdzie indziej, co się mogło dziać na przykład w klubie Reunion w Bejrucie 19 marca 2016 roku. A działy się tam przecież rzeczy niewiarygodne. Na szczęście ukazało się wydawnictwo płytowe dokumentujące ten wieczór, gdzie zespół Łazotą Pet wystąpił razem z muzykami libańskimi zebranymi pod nazwą The Bunny Tylers. Proszę posłuchać. Thank you.

Ciekawy jestem, czy wszyscy, którzy byli w bejruckim klubie Reunion 19 marca 2016 roku i usłyszeli w znacznie szerszym wymiarze to, czego we fragmencie posłuchaliśmy właśnie wspólnie, znaleźli już drogę do wyjścia. Zespół Łazotompet z muzykami libańskimi zebranymi pod nazwą The Bunny Tylers. Już ich poprzednia wydana w ubiegłym roku płyta studyjna miała trafić do Radia Teheran. To się nigdy nie wydarzyło. Myślę, że z tą płytą koncertową nie będziemy zbyt długo zwlekać i wkrótce także i tam fragmenty tej płyty zagoszczą. Pewnie nawet i te, które wybrzmiały przed chwilą. Mnóstwo skojarzeń związanych z kanadyjską sceną, oczywiście wytwórnią Constellation, zespołu Set Fire to Flames, czy przede wszystkim chyba Flypanam przychodzą do głowy w trakcie słuchania tej muzyki. Różne gałęzie drzewa, któremu na imię Godspeed You Black Emperor. A tymczasem jedna z kluczowych postaci Godspeedów, Efrim Menuk, opublikował ostatnio swój drugi solowy album zatytułowany Pissing Stars. Bardzo adekwatny tytuł do tego, jak Efrim tytułuje różne swoje przedsięwzięcia. Dużo mniej rozbuchany niż to, co proponuje na przykład A Silverman Zion, ale nie pozbawiony jego bardzo charakterystycznego głosu, budzącego skrajne wrażenia. Now that you're back, from the end of the world, tell me, how does it look? Fire and ice, like the book. I fed both your cats, and I watered your plant. Cleaned up the broken glass while you were gone. You don't have to speak. I can see you're still weak. I'm glad you're back, but baby, please if you ever go back to the to speak. I can see you're still weak. I'm glad you're back, but baby, please. Proszę sobie wyobrazić, że tak brzmi muzyka powyciągana gdzieś z dna szuflady, niedopracowana, ledwie naszkicowana. To Carla Bozulik, Pierwsza niekanadyjska artystka w katalogu wytwórni Constellation, a przypomnę, że chwilę wcześniej słuchaliśmy Efrima Menuka z tejże właśnie wytwórni zespołu Godspeed You Black Emperor. Karla Bozulich po ostatniej trasie koncertowej wróciła do domu z bólem ucha. Bólem takim, że uniemożliwiał jej zwykłą pracę, a zatem pracę w potężnym hałasie. Ale ból ten stał się impulsem do sięgnięcia po wcześniej niewykorzystany repertuar i podjęcia próby wypowiedzenia się w znacznie łagodniejszej formie. Stąd właśnie wydana niedawno płyta Quieter, czyli ciszej. Dzięki temu światło dzienne ujrzała na przykład ta piosenka, która za nami, z Markiem Libo grającym na gitarze. To zresztą też jego kompozycja. Niesamowita płyta, zupełnie niepodobna do tego, co Karla Bozulich robiła wcześniej, nie licząc oczywiście jej głosu. Z bólu ucha zrodził się szczere do bólu piosenki. To jeszcze jedna. My soul, roll it easy, let it roll into the empty. I dream you cut the rope, blew my lungs full of hope. Don't bring this time, let it roar. Out. To raptem początek nowej płyty Matta Eliota nagranej pod szyldem The Third Eye Foundation. A tu już pora kończyć. Na jazz z Japonii nie starczyło nam dziś czasu, ale w finale naszego dzisiejszego spotkania dajmy się powieść duchową ścieżką jazzu z południowej Afryki. W drogę zabierze nas Nduduzo Mahatini. To fragment jego ostatniej płyty. Już czas. Irena Dan, Bartek Gil. Dziękujemy. Do usłyszenia. Whoa, whoa, whoa.